This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. Eos and Athuin Bedu, gan David ap Gwilym. The Nightingale in the Birch Grove by David ap Gwilym. Athuin Bedu di yn edwydd, lle dau aros lliw dydd. Llwybr, ewybr, glas lwybr, glywslyw. Llen o ddael llathr gwial gwym. Lle cynnes, iarlles, eirllen, lle cyfraith, bronfraith, ar bren. Lle glwys bron, lle golas bryd, lle deuddyn erllid eiddig, lle'n gael merch a'i gorferchwas, llawn o blod ydy'r llwyn glas, lle dal meinwar am cariad i di dael o waith diw dad, cefais rhyw geidwad adael, eirllen deg ar y llwyn dael, eos glwys gerdd is glasgoed, arwydd, cyfan heddrwydd coed, wdwas erioed mewn coedwig ar ail bron ar yr ail brig, gwnaf ystafell mewn celli, gwyw rydd o newydd i ni, a glasloft o fedw glywslyw, a hafdu a gwely gwyl. Parlwr o irwydd purlas, pa'r cloed ar orof parc glas, cwmpas o fedw y gedwyr, conglau cadeiriau coedir. Capel glwys frig nimdigiau o ddael i'r gill mentill mai, dyhyddiant fydd y gwydd gwyw, dihyddygol o dieddiw. O daw y fyn i di fai, i di fyn y dofinau. Yr eos fain a deunllwyd, llatau ddechrau mai yn wyd. Bydd nerth ar ail corberthu, gwna fydd rhwng morfydd a mi. Diwedd y gerdd. End of poem.